manam ñu dugg and ak moom moom anas xijaab bi fekk wàcc na ñu yaar nit ñi ci li nga xam ne mooy li ñu def tey toog ci kër gi waxtaan kii bi jot na kii ngeen ne ci këram tabarkàlla ni ñu tëre nii bu jigéen jëmale kanamam ci nii bi wala boog bañ a gisante ak ñoom ndax soxna yonente bi alayhi salatu wasalam dañ leen xamtoon bu ko góor ñëwee ci kër gi ñu wal ba ci ko ñoom mu nekk nag xaalisatam loxul na aay bi daa di wàcc daa mu yaa ayuha alladina aamano ee yéen ñi defar laa tabaxuloo ba leen dugga ci bu leetam ne di ñu kër yonente bi nii di yonente bi illa an yu'zana lakum lu dul dañ leen a woo ila taamin jëm ci añ mbaa reer illa an yu'zana lakum ila taamin lu dul dañ leen a woo ci añ mbaa reer te it gayra naazirina inaaw di leen ñuy di xaar ku fóor di leen ñuy di xaar di ñor waaw maanaam di leen teel a ñëw bu fekkee da ngaa nekk ci kër gi kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala kër koo xam ne kii ak sëriñ la ñuy dem naa ko rek nga ñëw toog tàmbalee waxtaan wala ñuy fóor rek nga ñëw tàmbalee waxtaan xata ma góor yàlla subhanahu wa taala mu ne bu leen ko def na ngeen bàyyi ba mu woo leen gayra naazirina inaaw walakin laaye isaa bi aytum su ñu leen weexee ni ñam ñu mor na yekk nañ añ bi tenk nañu rafasu lal nañ la ñuy lal fa doxulee na ngeen daa di dugg ñëw añ fa isaa taimtum su ngeen lekkee ba noppi fantasiru na ngeen daa di tasaare yàlla jàngale na lu am solo fii ci bi ngeen si dégeen fagardé vise ngeen daam na ci baat bi moo di kër jàndar nga ñëw sa ñu door a sóor nga agsi toog di waxtaan ba la nga waxtaan ñor jeex nga nekk ci ñuur gi di nga toogal mu ngi déggli mu ngi fuddi ay tànkam am na lu mu bëgg a def am na fu mu bëgg a dugg am na fu mu bëgg a dem la toog rek barkala di ko nekk li ay le journal journal journal yi génneeg ndax ñu ngi article sàngam ak yu fi jeex tàkk ñu dugg ci yeneen yàlla mu ne bu leen di def loolu dañeen di toog ba ñu ñëwee ñu taayi leen lekk fa doxulee ngeen dugg fa isaa taimtum su ngeen lekkee ba noppi fantasiru ni ngeen day tasaaroo tasaas wala musta'nisina li hadithin benn fa nekk di yëkkilikoon teg di waxtaan kon bu leen toog di waxtaan ngir xaar bi ñor attaa ma fóor fa fóor la muy jalaañu fa fóoratil ñu lalli duñ fa gaañ ñu ngi ngeen seen bokk ci réew loolu mën naa leer lool barkàlla ci xam ngeen sëriñ day bëri cerfa toog di muy toog nit ñu wér ko bu mu naax kenn jël leen day wax ni ngeen def rek ni ngeen def rek waaw parce que nit ñoom toog rek kenn ku nekk di xool ñooñu ndax xel bu ñuy xel ci ñoom waaye ñu ngi koy lor moo tax tabarkàlla loolu di waar di am ay protocole yooyu loolu nag ma sëñ bi ñu gis la dañ koy dugal ci biir gars yi noppalu wala yu demee koy danay am sax nag waaw danay am sax nag aboo fii am ne mu hu an yaqina aljuluusa yastansu baaduhum bi baadin bi xadiisin yatahaddasu bihi albahre jukki juróom ñaar xatu ñaari téeméer ak ñeen fa ko ak juróom ñaar inna dalikum léeli seen léeli ngeen def kaan yusin nabiya day lara yonente bi fa yastahyi minkum nudi mbus yenen koy lar nudi leen mbus wallahu yàlla nag laa yastahyi min alxaq yàlla dugu fa wax dëgg moom yonente bi nag dana leen mbus waaye yàlla tabaraka wa taala ñi nga xam ne moom mooy yëf ñëpp nekk ci tabarakàlla fi mu nekk moom du rus ci wax dëgg yàlla moom fa yastahyi min kulli nabiyyin wallahu laa yastahyi min alxaq yàlla bu dëgg ñëwee da koy wax ak sa ñu fii war a yëkkate jotaay bi ci aaya juróom fukk ak ñett foofu la xaq war a bëra tey insha allah ci juróom fukk ak ñeent mu di ni borom tabaraka wa taala doon yenn yonente bi di ko wax sallallahu alayhi wa sallam di ko wax sahaaba yi bu lekk jotee bu leen wooyee ñëw leen su ngeen lekkee ba noppi dem leen muy aaye itam juróom fukk ak ñett waaye aaye bi jeexutal yalla man ngeen ci bi fa baye ni yeb li wahid mawati ci yow ndax moy li nga xamne ma lan di jangal ay teggil te din yoyu buñ ko defé dina tax ñoom seen digënté ak yow jup seen digënté ak man jup lolu moy li gën ci ñoom moy li gën ci yow moy li gën ci diiné fa mu ne buñ leen waxé ni ngeen dugg ci su ngeen lekké dama tuddam bu leen sa toor nak kenn ku ne wëcc la maramam di waxtaan waxtaan la tay jeex ngeen di yar yeneen ci bi mu leen koy defal wax yàlla nag moom mu leen ko sa wax ñu taxawoon ci wallahu la yastahyi min alhaq wa rabbana fi sa sa'altu minhum mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wa sa sa'altu minhunna da ngeen dee laaj jigéen ñi mata'an ay jumtukaay lu mel ni di àbb si paaka lu mel ni di àbb si pusu ñu mel ni koy àbb tame jumtukaay yooyu jigéen ñi di jëfandikoo góor dem ba soxla ca lenn mu ne bu ngeen leen dee laaj jumtukaay yooyee fas'aluhunna na ngeen leen ko laaj min wara'i hijab ci ginnaaw mur ci ginnaaw fàccat ci ginnaaw loo xam ni ndaw si ak yow bu ngeen gisante allahu akbar yàlla tabaraka wa taala dafa bëgg suñu bëggee benn aajo ci jigéen ñi ñu bañ a jàkkaarloo ak ñun jox ma nangam jox ma nangam joxante ñu jàmm mu doxale woon diggante soxna yonent bi ak sahaba yi xijab xaajif wa xijab li leen ida aradtum xaaja min azwajihi tahirat fatlubuhu min wara'i xaajifin wa xijab loolu mooy li diina këral xoolal li njëkk a wax bu kenn ñu te wóoru ñu la ko defee bu jigéen ñi toggee ba sottal génne togg gi teg fiñ ko war a teg daal di dellu fa ginnaaw góor ñëw lekk daal di dem jigéen bi génnaat foofu bu ñu bàyyi rek góor ñëw jigéen ñëpp sa ndoxloo ci biir bool bi loxo yi dama ko ñëw toog yi nii mën naa ñàkk a jekk tabarkàlla calin gi yooyu góor mën naa xool ci jigéen lu mu ci warta xool waaye it di àbb ay mbir dem ba seen kër jigéen ñi loolu tam lu doy kéemal la moo tax islaam ni suñ mag ñi daan tabaxi seen kër yi loolu mooy waxinu alquran wii ba demee ci këru sëñ si da ngay gis fële nekk appartement boo xam ne fële jigéen ñi nekk fële ci sa càmmoñ nekk appartement boo xam ne fële góor ñi nekk borom kër gi nekk ci digg kër gi barkàlla néegam am ñaari bunt bunt ci wetu ndeyjoor bunt ci wetu càmmoñ nga xam ne ku dugg jëm ca jigéen ñi ñu seen la ku dugg jëm ca góor ñi ñu seen la te kenn mun ta dem ca jigéen ñi tijaaroo lii dal ndax rek sàmm jigéen ak sàmm li nga xam ne moom la alquran jàngale fii essentiel tu moo mun na bu ngeen dee laaj jigéen ñi mataan ay jumtukaay fas'aluhunna na ngeen leen ko laaj min wara'i hijab ay waay lii buñ ko defee ndey jigéen ñi dina baax ci ñoom baax ci góor ñi yàlla mu ne waawaaw zalikum defin wii atharu li qulubikum moo gën a mën a teeyal seen xol ba kenn di ci xemmeem kenn wa qulubihin ak seen xol ñoom jigéen ñi waaw loolu am na solo lool ba tax dugg bi ak génn bi yooyu lislaam daf koo teyal teyal ñu waxee ne buñ ko sàmmantee lii muy wax du ca am zalikum ataharu li qulubikum defin wii de di bañ di jàkkaarla ñoom saa su nekk moo gën a mën a teeyal seen xol ñoom góor ñi wa qulubihin ak seen xol ñoom jigéen barkàlla loolu mooy jàngaleem alquran lu karim mu ne yéen si bi nag ak wala boog sahaaba yi ak buur yëpp wa ma kaana lakum jaaduwul ci yéen an tu'tuu rasulallahi ngeen di lor yonent bi jaaduwul warta mën a nekk loolu baaxul loolu yëllu an tu'tuu ngeen di lor rasulallahi yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam lan moy lor yentou yalla bi kon modi soxna mi nit ñu rek la jigen jigen rek la kon nak jaadul ñu dugg ci seen biir dina ma ko ñew ba lolé di len dural lo xamné man na leena andil lu dina du gërem lolé lu jara bay xel la lu jara moy ci la ne tan lor yentou bi jaadul wa maaral bay jaadul la an wala an tantihu mu jaadu nit ngam di den ci ajwa djum wi ay soxnam un baadi ni dina dem jeli aduna abadan abadan ba fawna fa na ci yoon bi bayyi sallallahu alayhi wasallam jaadu ken di len den ci ginaaw yoon bi sallallahu alayhi wasallam ma waxon na ci ginaaw ne ay yaay lañ ci ñun ay yaay lañ ci ñun mu ne ken di len den ci li annahu nakal ummahat lakum وهو كالوالد فلن يليق بكم ان تؤذوه في نفسه او اهله ونك اي جان لا دون صلو صلى الله عليه وسلم فنت من دون سجني ادنا دغني تي بن جيل لي تاي دنج كان متى عايش كو جامبار لا نك دون نداي فتا تا جيرم نيت نين دي نتي ني جن ادنا فلا تول من جن ادنا مو لا كن لي القران واخ moy kenn do ko denc mutafarrad li annaha ummun lil mu'minin jami'an inna zalikum lolu mo len di tere lor yenen ci bi inna zalikum lolu mo len di tere denc ay fornam dinaaw kana nek na ajiman duri inda allah fa yalla akhri fa yalla yenen ci bi denc soxna jeli fi kenn ci ñun jël ko diko denc yalla mu ni ndaw ndal bu len ko xéx ñuk inna zalikum kana 'indallahi 'azima nuré ñu barkalla bo wacce sëriñ nak taxaway yu ci biit mu jox la loola barkal abu sa'id mu ne wa fihi min ta'simihi ta'ala li sa'i rasulihi wa ijabi hurmatihi hayyal mayyitan ma la yakhfa abu sa'id jukki ñent xatum ñaar té mo ak fukan joom net ñu ni fi di ko jang da nga fi gis magal bu yalla magal nako ñu ñu ñu gi salatu waye waral na ci ñepp ñu xarmal ko bu ñu dund waral na ci ñepp ñu xarmal ko bu ñu jëmi aduna ndax xarmal ko bu ñu dund da boy laaj ay soxnam dara ya ñu koy laaj ñu waray xijab xarmal ko bu ñu jëmi aduna ba soxna mi duñ ci denc kenn yàlla nag mooy góor ñi in tu ndi say an bu ngeen feeñalee dara ci di leen jéem a bëgg aw tox foofu wala ngeen bëgg leen denc fay na laaxa yàlla kaanu nekk ne di kulli say in tu ñëpp ci ñaar yi alimaa di ko xam ku ci xeññeem fenn soxna yàlla mu ne xam naa de waaw moo xam da nga koo xeññeem feeñal ko wala nga xeññeem ko nëbbi ko waaye ko ci xemem kenn xam naa li nga def loolu tam beneen tëkku la mooy bu leen nekk sax di jéem a xemem ak di jéem a dugg ci yu dem ni ko yooyu albay baaw yi ne wa fi haasa taamim ma al burhani ala al maqsuudi mazidu ta'wil wa mubalaqatun fi al waay waaw tafsir albay baaw yi di tum ñaareel katum téeméer ak ñaar mais li yàlla wax ak teg ko ci wax ji naxoon mu ne kon day te tale bu leer jubluwaay la bu leer boo xam ni ñu koy dell ci xuppe yi ndal xuppe léegi ak dëxlante yi ndal dëxale léegi kon nag loolu lu jar a bàyyi xel la sox nañ li nit bi sallallahu alayhi wa sallam bu génnee adduna dagamul kenn di leen denc moo tax wax ci seen der benn kàdd bu jubut baaxu jabarut wax ci seen der benn kàdd boo xam ne bi day wëlbati nit ñi loolu tam jaaduwut wala waxtu benn kàdd boo xam ne bi ku ko dégg sa nopp naqari loolu tam jaaduwut gis nga yàlla fi mu teg jigéen ñi gis nga yàlla fi mu teg ci leen doon denc sallallahu alayhi wa sallam moo tax jar nay bàyyi xel lool ci wàllu jàngale ñi nga xam ne mooy baat yiy jóg te jëm ci kër yonent bi ak baat yiy jóg di jëm ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nan la ñu yëkkatee baat bi ba man koo mooñ wax ko wax ñoo xam ne yi dina yelloo fi yàlla teg yonent bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam suratul ahzab aya juróom fukk ak ñeent laa junaaha amul bakkaar nag alayhinna ci ñoom jigéen ñi fi aba'ihim ci sen bay manam sen bay ñu ñoo ci ñoom di lañ set ci dug ci neel ya abulen yi dama nek yoyu ah lool nak mom wañu dara ku melni hafsa nga xamne omar moy bayam hafsa omar ñoo bu ñu gëm naka ñoo yendal ñoo fanane yalla mu lool dara nak ci ñatal la junaha alayhim amul bakar fi aba'ihim ci antere ngeen baggu tubab bi sen bay manam hafsa dina won omar bismillah omar dug neegal wala aisha ne abubakar bismillah mu dug neegal yalla mu lool dar rañu ko ci wala abna'ihim wala sen dom hafsa dina won domam bismillah wala ñu wax ko ko xamni ci dom la ci mom mu ne dom mu bakkar nako ci wala ikhwanihim bi tayé seni mbokk seni frère mag wala rak wala abna'i ikhwanihim wala sen dom frère abdullah ibn umar domam bu ko xassane bismillah dal sey su dal sey yalla mu ne dom bakkar nako ci wala abna'i akhawatihim wala sen dom yi rak yu jigen yi wala mag yu jigen yi lol tam dara nekku ci aisha mune doomu asma bismillah doomu asma dugg fi mune dara nekku ci wala nisaa'ihin wala ay jigen ni ñom jigen bi li nisaa'ul mu'minin ibn abbas ni li anna nisaa'al yahud wan nasara yasifna li azwajihim an nisaa'al muslimat fala yahillu lil muslima an tubdi shay'an minha la'alla tazifaha li zawjiha al kafir tabarakallah asiyat as-sawi jukki bi yatel katum ñaar témer ak juroom ñet fukk ak juroom ñaar bu ñu né wala nisaa'ihin def ci damiru nisaa'ihin li ñu tek moy muy jigeen ñi nga xamni gëm nañu yalla nekk ay jilit inna ba sama jigeen ñi nekk yahud wala jigeen ñi nekk nasaraan dagamul ci jigeen ñi jilit mu koy wunnil aw yaramam ndax inna abbas neena legi tay mu dem melal ko jëkkeeram bu nekk yéfer wala mu mel ko keneen ba mu waxtaane ko feneen moo tax jigéen ñooñu jaaduul dagal ñu ci suñu jigéen ñi ñu di leen unul seeni awra loolu dagal wala ma malakat aymanuhum aramul ba tey ankare jaam bi nga xam ne yaa ko moom wala ma malakat aymanuhum jaam bi nga xam ne jaam bu jigéen la nga moom ko kooku nga ne ko ankare bu ñëw sa néeg yàlla mu ne loolu leen dara ne ko ci waaw لا حرج ولا إثم على النساء في ترك الحجاب أمام المحارم من الرجال من يد جنة الحجاب بجنة بيت نجس لك من يد دارنا كتفك نيو دون لم نيو نلوح الخرطب يمان قول رحمنا لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء لرسول الله ونحن أيضا مكلمهن من وراء الحجاب فنزلت هذه الآية بآية جواك نكس الله دمي جنة كايت جلني ngeen jëgal ko waxla benn jumtukaay ci jigéen ñi na nga dem ci ngeen jëgal na na nga dem ca ginnaaw benn xijaab wala ab niir boo fay laaj nga laaj sa parce que yee doom yi dañu ne yeneen ci bi waaw mu ndax ñun ci lañ bokk aaji daal di wàcc wala ni deedee yéen moom bokk leen ci wattaqina allaha na ngeen ragal yàlla wattaqina na ngeen ragal allaha yàlla yaa masara nisa yéen mbooleem jigéen ñi na ngeen ragal yàlla na ngeen ragal yàlla ci yéen na ngeen ragal yàlla ci biir nit ñi ndax koo xam ne mën ngaa def la ngay def ñu toog kenn du ko yëpp ku dul sa borom wala boo ragalul yàlla foofa la ñuy def loola yàlla mu ne na ngeen ragal yàlla yéen jigéen ñi wattaqina allaha ragal leen yàlla ndax loo xam ne boo koy def ku ko fekkewul du ko xam boo koy def bo ñëwee toog kenn la xamal dara yàlla nee na kooku yàlla rek la war a ragal doora mën a bàyyi loolu ndax suñu borom tabaraka taala moom mi ngi koy tiim fenn fu nekk di ko fa gis di xam li nga xam ne moom lay def inna allaha yàlla kaama nekk na shahidan di fekke ala kulli shay'in mbir mu ne yàlla inna allaha yàlla kaama nekk na shahidan di ko fekke ala kulli shay'in mbir mu ne sama xew yàlla nee na fekke naa ko لا تخفى عليه خافية من أموركم يعلم خطرات القلوب kama ya'lamu harakatul jawarih yalla amul lamm ko ump ci ndirum jigen li feeni xel li xalaat xam nako li seeni ciir di def jef xam nako wax ji war na ci tele ko ci jigen inna allah kana ala kulli shay'in shahida yalla fekke na lu ne ak ñen goor di sétal moom yand kenn gis leen te ci ngeen seen nekk yàlla mi naa inna allaha kaana ala kulli shay'in shahida man tay fekke naa man ne leen ci rëmb bi jàll ci ak yar mu ne man day fekke naa xaw ma ko fekkewul sa bàpp mën naa ñàkk fekke sa yaay mën naa ñàkk fekke waaye yàlla mu ne man de moom fekke naa inna allaha kaana ala kulli shay'in shahida kon yàlla shahid la lëmm ci def mu ngi ko fekk niir munta tiye bëtam teraas munta tiye bëtam fukki étage ak juróom ñaar la ne ca ba ca suuf loolu munta tiye bëtam yàlla lu ne la fekke moom suñu borom tabaraka taala ndax mu ngi fépp inna allaha kaana ala kulli shay'in shahida lépp la fekke alfakhru razi ca tafsiram ba muy at tafsiru kabir jukki ñaar fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar mu ne وهذا في غاية الحسن في هذا الموضع لأن ما سبق إشارة إلى جواز القلوة بهم والتكسف لهم فقدمها بأن الله شاهد عند اختلاء بعضهم بعض بعض فالقلوة عنده مثل الجلوة فعليهم أن يتقوا الله قال نانا ولا يفخر رأسي نانا وخلني الله يخفي لي نانا وخرافة جميل mu ne lax li jub li jiitu def ci dem daganal lu ñeetu ci lenn ci ñee lu ñu fi jëko nag ne amaa bu weesee loolu nag i jeneen ñeetu bi ci am yàlla mu ne yéetoog ñàkk yéetu lépp yem ci moom inna allaha kaana ala kulli shay'in shahida suratul ahzab aay juróom fukk ak juróom bi yàlla tabaraka taala nattee ci loolu mu doon wax nag ngi leeral naggaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak darajaam ak fi nga xam ne fi la toll inna allaha yàlla wa malaikatahu ak malaakam yëpp yusalluuna ala nabii dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la sëriñ Fallu Mbacke radiallahu anhu daan wax ne yàlla daf ne nañ dem toll yonent bi ba noppi jiitu fa waaw mu ne yàlla daf ne nañ dem toll yonent bi ba noppi jiitu fa noppi malaakam ne kon nag nañ dem fa fekk ci liggéey ba fa santaane liggéey ba noppi jiitu ci liggéey ba yàlla yàlla fayal ñu ko te yokk ko leer fa mu nekk inna allaha yàlla wa malaikatahu ak i malaakam bi yëpp yusalluuna ala nabii mu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax màggaay gum mand naqaamam lu ko malaakam yëpp moom yàlla ak malaakaam yépp yu baax yi di ñaanal yonent bi di ko jéggal di sàkku ci yàlla tabaraka taala ngir mu màggal ko jéggal ko may ko martaba boo xam ne moo gën a kawe ci maraati bi kortu bi mu ne wassalaatu min allahi rahmatuhu wa ridwanuhu wa min al malaikati addua wa al istighfar wa min al ummati addu'ahu wa ta'zimu li amrihi tafsiru qurtubi jukki fukk ak ñeent xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñaar mu ne bu yàlla di julli ci yonent bi mooy da koy yërëm ak di ko gërëm su dee ci malaaka yi ñu koy ñaanal ak di ko jéglu bu dee ci ummatu muhammad xeet bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dañ koy ñaanal ak yëpp lu ay mbiram lu màgg la inna allaha yàlla wa malaikatahu ak i malaakam yusalluuna ala nabii dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asaawi mu ne wa hadhi al aya fiha a'zamu dalil ala annahu mahdatu rahman rahamat wa afdalu al awalina wal akhirina ala al itlaq isi salaatu min allahi ala nabiyi rahmatuhu al maqruna bi ta'zim wa min allahi ala ghayri nabiyi يطلق الرحمة كقوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته فانصر الفرق بين الصلاتين والفضل بين المقامين وبذلك صار منبع الرحمات ومنبع التجليات صلى الله عليه وسلم عاشق ساوي bu ci ñettel xatum ñaar ci neer ak juroom ñett fukk ak juroom ñaar asawu ni ay gi day woné tettal bo xamné day woné né yirmu né bu fekkon dañuy wax né dafa am ben barab bu muy wacc ñu tafaré ko barab bo dé moy yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamné né fast qur'an bi fi le qur'an bi ni dalé mu tafaré ko ci gox bi wala sa compteur bi ci kër gi fi le qur'an bi dalé mu tafaré ko ci kër gi lola fast qur'an bobu moy yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam warkal la mo koy tafaré ku jokkul fi bi jokkul ci lola jokk ci qur'an ba mu ko randal day taxaw ci kon bi ñu yong ci ñu ci def ci kër ci li ñu yong def ci kër yi day dal di am ben ñu ñoo xamni moy ci lolé ñu dox ak compteur compteur bobu ci la ñuy yaw fi ni jëm ci nak ay ci musa ñoon seen yoy kon li nga xamni moy poste courant bi fofu la leer bi di joge waye ñu nak ci li nga xamni moy compteur bi di yunitu bi sallallahu alayhi wasallam dañu ko bëgg quran da ngay jokk ci compteur bi wala na jokk ci ku jokk ci compteur bi jokk ci compteur bi nak ñepp mënu ñuko ndax ñepp mënu ñu jëjji privé yoy ñu ci bir kër bi di def quran ba nak dem ci compteur ba wala waasane nak ñokay man ñaare wala ba ñi fëddu quran bi motax jëjji ci borom xam xam yi dem ci yunitu ba direct kenn mënu ko dëgg ndax li ngay def moy da ngay jokk ci ko fa jokk waaye yaa ngi ne ko jokk ndax quran moom biir kër gi fu am quran fin boo ci njokkee rek am quran li def tey mooy ndax plus li ngay jokk sa quran am na quran wala amu ko waaye su ko xasee am moom tabaar kàlla da nga am quran kon nag yunit bi alayhi salatu wasalaam mahbatu arrahmat mooy si nga xam ne mooy central bi aaye ji yit nee na soo ko jàngee xam ne mooy ci gëm ci al awaluna wal axirin ñun ñëpp ndax ku yàlla ne damay julli ci moom julli leen ci moom malaaka yàlla julli ci moom loola dara gëm ko rek inna allaha yàlla wa malaaikatahu ak yonentam yusalluuna ala nabii ñu ngi julli ci yonent bi kon nag yaa ayuha allazina aamanoo yéen ñi gëm yéen ñi defaru yàlla defar leen ba bu leen santee ngeen def defar ba bu leen yàlla santee ngeen jóg ca bu leen tere ngeen bàyyi kon ñu leen sant sallu alayhi julli leen ci moom sallu alayhi julli leen ci moom wa sallimu ngeen sëlmal wa sallimu ngeen ñaanal ko mucc taslima ak mucc loolu suratu al-ahzab aya juróom fukk ak juróom benn mu ne ko nag julli leen ci moom ñu jële ci sunna mu ne fa xoolu كلما ذكر اسمه الشريف اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا فابو دجن محمد لبني اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ولما دجن محمد دم صلى الله عليه وسلم وطنين كيف كدوغن محمد توحو صلى الله عليه وسلم نينا أم نينا nena am nay nga ku nay dal moy ku deug aw turam te julli wo ci mom motax ku ji bo deug ñu ne muhammad dagan na nga ne sallallahu alaihi wasallam lepp lay def ci deug ñu ne muhammad dagan na nga ne sallallahu alaihi wasallam dañu ci kaab ñu hijra mu ne dañu ñew ci yoonte bi ne ko xam nañu nan lañ lay nuyo waye nan lañu julle ci yow mu ne qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim dagan di wax ne yow yàlla ñu ngi ñaan ci yow nga dolli xéewal muhammad ak waa kër muhammad niñ ko dol ni nga dollee woon xéewal ibrahim ak ñun ibrahim loolu nag tekki wut ne beneen booba julli bii dagan boo luy tekki wu ko julli ci yonent bi tek